Szervusztok, kedves hallgatók, ez a hét mesterlövésze, szokásunk szerint. E hét szombaton is 3-tól 5-ig számítunk a kedves figyelmetekre, csak úgy, mint holnap 3-tól 5-ig. És ez a két adás, ez össze fog függni tematikájában, ezen a hétvégét, ugyanis a második részek hétvégéjének szánjuk. Ebben a két napban 20 olyan filmről fogunk beszélgetni, amely mi szerintünk jelentős második rész, vagy azért jelentős második rész, mert méltó az első részhez. Nem azt mondjuk, hogy fenomenális, vagy zseniális, hiszen a második részek ritkán azok. Nem is az a céljuk a második részeknek, hogy olyan kimagaslóak legyenek, hanem az a céljuk, hogy az első résznek a nagy sikerét megpróbálják megismételni, a rókáról megpróbáljanak még egy vagy még két bört lehúzni. Hogy a bevételi forrás az ne apadjon el, hanem amolyan végtelenül ömlő patakként zúduljon be a profit a készítőknek, a producereknek, a gyártóknak és a forgalmazóknak a zsebébe. Ez a célja a második részeknek, és a második részek azok sok esetben megszolgálják ezt, más esetben kevésbé. Na, most a mai napon azokról a filmekről lesz szó, amelyek megszolgálják a bizalmat a részünkről, vagyis a 10 valaha készült legjobb második részről lesz szó, és holnap pedig a 10 valaha készült legrosszabb második részt fogjuk sorra venni. Szerintünk. Igen, csak is, ez csak nagyon így, szubjektív lista lesz. Igen, természetesen. Na most miért nem szeretjük a második részeket? Kezdjük talán ezzel. Hát a második rész, már gyakorlatilag mindent elmondtál róla, szerintem nagyon kevés olyan alkotó van, aki úgy tervez, hogy akkor ezt most így folytatni is tudja. Mondták, hogy ez ugye most sok point lelövök, de mondták, hogy a George Lucas annyira félt filmjének megjelenésekor, a Csillagháború megjelenésekor, hogy nem mert odanézni, tehát gyakorlatilag elment nyaralni a mozipremiérre. Amikor és a New Hope-ot. Igen, igen, az új remény, tehát a Csillagháborúja első részét, 77, a Star Wars, igen. Igen, vagy 77-től azt hiszem. És rettegett attól, hogy ez a film, ami hát szóval el tudják képzelni a kedves hallgatók, hogy mindig mindenki a saját gyermekét vagy saját ötletét a zseniálisnak tartja, és eleve 10 résszel jelenik meg. Hát Lucas állítólag úgy volt, hogy megjelent egy ilyen 9 résszel, és hát első 3-at kiradírozták, és mondták, hogy ez a 4. ebben a golyóval, ez így nagyjából jöhet is. És megcsinálta azt a filmet, amiben ugye ilyen lézerszabjával vívnak, meg ilyen tyutyú sogarakat lőnek az űrbe, amúgy nem terjed a hang. Egy olyan korban, amikor a 2000-re gyűrűd össze volt a science fiction csúcsa, amikor is ilyen nagyon-nagyon hosszú jelenetekben semmi nem történik, és ilyen gyönyörű űrhajók egymáshoz képest ilyen tökéletes gravitációval mozognak. Ehhez képest ez egy ilyen western film volt, és baromira senki nem tudta, hogy ez most sikeres lesz vagy sem, hát még hogy második rész valaha lesz belőle, fogalmuk nem volt róla. Ehhez képest ugye hát mindenkinek meg volt a reménysége, a Spielberg, aki együtt nyaralta a Lucasszal, azt gondolta, hogy ez nagyon jó lesz, ezt nagyon kevesen gondolták mások így. És akkor hirtelen beütött az, hogy egyszerűen nem lehetett jegyet kapni a filmre az első pár napon, olyan sikeres volt, és akkor jött az, hopp, akkor lehet ebből második rész. És ez tulajdonképpen minden más esetben így van. Amit én nagyon szeretek példának hozni második részekhez, vagy folytatásokhoz, az a Alexander Dumas-nak a ugye, Három muskétás című regénye, ahol hát az egy ilyen sikeres lektűr volt a maga idejében, a 19. század közepe vége felé Franciaországban. Három testőr. És hát ismeri mindenki a sztorit, ha más nem én gyerekkönyvekből nagyjából. És hát irodalomban is úgy működik, hogy jó volt a regény, akkor folytassuk. Hát a Sherlock Holmes is egy ilyen folytatás, de hát a híres folytatás az valóban a Három testőr. Ugyanis nagyon bejött a regény, nagyon-nagyon. Tehát pont egy olyan szeretére tapintott rá Dumas a akkori párizsi olvasó közönségnek, ami nagyon-nagyon-nagyon eladható volt. És egyébként nagy adósságúban is volt akkor, úgyhogy pont jókor jött. Hát a D'Artagnan ciklusnak vagy folyamnak elképesztően sok folytatása van. Tehát a 10 év múlva, 20 év múlva, 40 év múlva, tehát már aggasztjának, de még mindig nyomják, és még mindig ki lehet belőle hozni még egyet. Na, hát a filmeknél is így működik, Én nem tudom így fejből, melyik volt első ilyen igazi folytatás, tehát amikor azt mondták, hogy úristen, ezt folytatni kell, mert nem csak azért, mert még egy bőrt le tudunk húzni róla, hanem mert tehát, hogy van még benne muníció, szóval nem az van, a feleségem szokta mondani, amikor megnézzük egy ilyen nagyon komoly filmet, ami nagyon le van kerekítve, de le van vágva a vége, tehát elindulnak a nap felé, de nem tudjuk pontosan, hogy meghalt-e a főgonosz, hogy hát ennek így nincs vége. Tehát, hogy ő elé, tehát látni akarja, amikor milyen az, amikor hazaérnek, akkor beülnek a kis kandalló elé a férfi és a nő, és nevelgetik a gyerekeiket, és ilyen általános boldogság van. Na most erről nem érdemes filmet csinálni, viszont arról érdemes, hogy hoppa, gonoszra ráomlott a várkastély, de valójában még él, kiássa magát, új követőket talál, és újra támad, esetleg a főszereplő fiára, és így tovább, és így tovább. És hogy a irodalom ezt megcsinálta, hát a Sherlock Holmes, amikor meghal, és a, hogy hívják azt a professzort, a Moriarty. Lerántja a vízesésbe, és hát... Kifejezetten azért tölte meg Conan Doyle Sherlock Holmes-t, mert annyira gyűlölte már Sherlock Holmes. Unta az írás nyilván. Meg Conan Doyle-ra már senki sem volt kíváncsi, mindenki Sherlock Holmes-ra volt kíváncsi. Nem Conan Doyle a zseni, aki megalkotta Sherlock Holmes, plusz az összes rejtét, majd meg is fejtette, majd ezt az egészet megírta. Sherlock Holmes volt a hős, Sherlock Holmes volt a zseni, ő volt az, akiért rajongtak, és ez az, amit Conan Doyle nagyon utált, és egyszerűen féltékeny lett Sherlock Holmes-ra. Ezért aztán megölette. Igen, csak akkor vissza kellett hoznia. Mert elfogyott a pénze. Elfogyott a pénze. Meg olyan, tehát a népharag elvitte volna, tehát annyira akart, ennek így nincs vége, mondták, tudni akarjuk, mi lett vele, tehát beesik a vízesésbe, az ember, 1 millió emberből 999 ezer meghalt volna ott, de van egy kis reménysugár, indítsuk újra a történetet. És tehát a következő két napban olyan eseményekkel vagy filmekkel fogunk foglalkozni, amit vagy sikerült folytatni, vagy nem, tehát fogták, rátettek még egy lapát szenet, vagy beindult a dolog, vagy nem. Néha, tehát valamikor zseniálisan meg lehet oldani, annak ellenére, hogy előző történet az kész vége, tehát mint egy ilyen nagy ősi eposzban véget ért, és akkor köszönjük szépen, de hát a Ilias és Odüsszeia is körülbelül ilyen. Ott van egy, hát egy lekerekített történet, aminek hát nyilván az Iliászban még nincs vége az ostromnak, de azt tudjuk, hogy az Odüsszeiát azt nem ugyanaz a... Igen, nem ugyanaz írta, de ott Homérosz is van egy folytatás, ami zseniális folytatás, teljesen más ugyan. Na hát, akkor hát lássuk, hogy melyik az a 10 film, amely mi szerintünk a legjobb a második részek közül valaha. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Ez a film pedig nem más, mint a Rocky második része. A Sylvester Stallone, miután megírta az első résznek a forgatókönyvét, és el is játszotta a főszerepét, és a film az Oscar-díjas lett, és hihetetlenül nagy siker lett. Azután hát engedett a nem csekély kísértésnek, hogy ennek a filmnek el kéne készíteni a második részét. Főleg azért, mert az első résznek annak nem volt osztatlan happy endje. Tehát, hogy bár az első résznek a végén a Rocky bár állva marad a szorítóban a mérkőzés végéig, tehát a 15. menet végéig, bár a 15. menetet az sokkal előbb gongolják le, mint az indokolt lett volna, vagy mint hogy lejárt volna az idő, pusztán azért, mert az aktuális világbajnok nem veszíthet így egy senki ellen, ahogyan akkor már nagyon úgy nézett ki, hogy veszíteni fog, és ezért aztán megmentette a haranga a világbajnokot. Rocky pedig hát vesztesként hagyta el a ringet, de pontozással. És hát az amerikai álom nem lenne tökéletes, hogyha nem készülne ehhez egy második rész, és hát pont azért szeretem többek közt a második részét a Rockynak, mert Rocky veszít a második rész végén, és ebben az első résznek a végén veszít, és az első rész ebben nagyon hasonlít egyébként az utolsó részhez, a Rocky Balboa címűhöz, abban is veszít, és abban is pontozással a legvégén ennek a hat epizódból álló folyamnak. Egyébként a Rocky 2 érdekes, ugye a listán neked a szívedhez nagyon közel áll, ezért is került rá. De nem ezért is került rá, és azért is került fel a listára, mert én azt mondom, hogy a Rocky 2 az méltó a Rocky 1-hez. Aztán... Igen, csak a Rocky sorozatnak van egy érdekessége, én átnéztem jó pár ilyen angol nyelvű fórumot, a legjobb, legrosszabb sequelök, tehát erre van egy szakszó nekik, ez a folytatás. Gyűjti össze, és a Rockynak az volt a specialitása, hogy mind a kettő listában szerepel. Tehát a Rockynak későbbi részei a legrosszabb listába kerültek bele, a másik rész meg általában a legjobbak. A harmadik meg a negyedik rész az valóban egyre rosszabb, az ötödik rész az pedig egyenesen szégyenletesen rossz. Szóval ez egy kicsit máshogy működik. Én sokkal jobban ismerem a filmvilágánál a számítógépes játékok világát, és ott például, hogyha egy ilyen római szám van mögötte, az általában egyre jobbat jelöl, lesz technológiai okai is vannak, de például a Hiva kötelesség 5 vagy 6 című játék, az azt jelenti, hogy az nagyon jó. Hát a Rockinál viszont éppen egy ilyen fordított arányosság állt fel, és nem ez egyetlen sorozat, ami így működött, bár igazad van, hogy a Rocky Balboába visszajött. De ez egy kicsit más, mint a többi. Jó, a filmek világában az egyre nagyobb római számok, azok egyre rosszabb filmek. Igen, általában. Mindig, és nem állítjuk, hogy a Rocky 2 az nem lenne rosszabb, mint a Rocky első része. De ezen a listán, amely a 10 legjobb második résznek a... Szigorúan második rész, igen. Igen, a 10 legrosszabb, a 10 legjobb második résznek a helyezetjeit tartalmazza, ezen összesen 3 olyan film lesz, amelyik jobb, mint az első rész. Uh-huh. Tehát még amikor a 10 legjobb második részt vizsgáljuk, akkor is abból a 10-ből csak 3 jobb. Hát igen, viszont és hozzáteszem, pénz, hogy ez igen. Nem szükségszerűen az első 3 lesz ezen a listán, uh-huh. Hiszen itt mi a filmeket önmagukban vizsgáljuk, nem pedig az első filmhez képest, tehát nem a relációjában, hogy az elsőhez képest milyen. Szóval a Rocky 2-ben a Balboa ezzel a rengeteg pénzzel, ami a nyakába szakad, a meccs honoráriumaként azzal, hát pont úgy bánik, mint valaki, aki nagyon hirtelen meggazdagszik, vesz egy nagyon drága autót, meg Adriennek egy nagyon drága irhabundát, meg vesz egy lakást, amiből aztán teljesen elfogy a pénze, és már berendezni nem tudja a lakást, tehát egy igazi lúzer, tehát folytatja azt a lúzer életet, ahogyan ő addig is előadta, vesz egy nagyon nagy autót, de aztán már annyira nem maradt pénze, hogy gyakorlatilag megtankolni se tudja, meg az életmódja sem változik meg, tehát ő attól nem lesz gazdag, hogy ezeket megvásárolja, ugyanaz a csóró hülye gyerek marad, és a földön ül, mert berendezni már annyi pénze nincs, hogy berendezze, és egyszerűen el kell, hogy fogadja a világbajnok Apollo Creed kihívását pusztán csak azért, hogy be tudja rendezni azt a lakást, tehát hogy egyáltalán föl tudja építeni azt az életet, amit elkezdett építeni, mert ő is érzi, hogy ez így nagyon nyomorúságos. És akkor megint el kell járni a húst cipelni, meg megint el kell járni a... Már behajtani nem akar visszamenni, ami a régi melója volt, és hát úgy dönt, hogy visszamegy a ringbe, és hát nagyon-nagyon megható jelenetek. Tehát például a veszélyeztetett terhes az Adrien, és a terhességnek a során ő kómába esik, és megszületik a kisgyerek, Robert, de az Adrien az élet és halál között lebeg, és a Balból nem tud edzeni, mert ő benne tényleg Adrien tartja a lelket, és aztán amikor felépül, aztán a harmadik részben ezt újra megismétlik, hogy Adrien visszahozza az életet Rockyba, szóval, hogy amikor magához tér Adrien, akkor csak annyit mond Rockynak, hogy győz, és akkor ő bele visszatér az élet. Szóval, hogy és akkor akkor nagyon elkezd edzeni, és akkor nagyon-nagyon-nagyon hisz benne, és akkor Mickey az edzője, aki a Burgess Meredith, aki a Rockynak a zsidó edzőjét játsza, ő is elkezd hinni ebben, és bár nagyon el vannak maradva az edzés tervel, tehát iszonyatos akarással, meg iszonyatos hittel, ami hát az ő jellemzőjük, azzal befogják Apollo Creedet, és Rocky a második rész végén végre felemelheti a világbajnoki övet. Tehát most így összefoglalhatjuk, hogy ez egy méltó folytatás. Tehát sikerült valamit hozzáadni egy történethez. Ezt keressük. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy ez a Rocky Balboa, ez mennyire a Sylvester Stallone-nak a parafrázisa. Tehát azt tudni kell, hogy a Stallone egy senki volt, amikor megírta a Rocky első részének a forgatókönyvét, és azzal házalt, hogy azt mutassák be, és tulajdonképpen miről szól a Rocky, hogy egy senki házi házal a saját általa vélt tehetségével, amiben nem hisz gyakorlatilag senki, és egyszer csak szerencséje lesz, kap egy esélyt, és bizonyít. És a Stallone-val pontosan ez történt, és a Rocky az egy annyira kiváló film lett, hogy az rögtön Oscar-díjas film lett, és a Stallone elkezdte bánni, hogy miért nem ő rendezte meg. Hát ezt ő is meg tudta volna rendezni, kb. Ilyen színvonalon, és a Rocky 2-t már nem is bízta másra, és ő maga rendezte meg, és hát így bebizonyosodott, hogy ezt ilyen színvonalon, amilyen színvonalon a Rocky 1-et megrendezték, ezt is meg lehet rendezni. A Rocky 2 nem attól gyengébb, mint a Rocky 1, mert kevésbé van jól megrendezve, vagy mert igazából talán azért sem, mert kevésbé jó a forgatókönyv, vagy jók benne a dialógusok, hanem pusztán azért, mert kevésbé gettós, kevésbé nyomorúságos, kevésbé reménytelen, kevésbé kilátástalan. Tehát az amerikai álomnak az árnyoldalát kevésbé mutatja, inkább a fényes oldalát, de hát persze korán sem annyira a fényes oldalát, mint a Rocky 3 vagy a 4. Szóval a Rocky 2 az egy méltó folytatása a Rockynak, és hát ez tényleg olyan, ha valaki szereti, annak nem kell elmagyarázni, hogy miért, ha meg valaki látta és nem szereti, azzal nem lehet megszerettetni. Tehát, hogy miért a gyerekkorom hőse, tessék megnézni, és mindent elmond önmaga helyett. Sziasztok! Szeretném megköszönni a múltkori Bruce Willis adásból az Alvilági Játékok című filmet, szenzációs volt, és még csak nem is hallottam róla eddig, írja nekünk Dani. Hát köszönjük, mégiscsak érdemes. A 9. helyezett mai listánkon... Ez a Bridget Jones Mindjárt megőrülök című film, ami a Bridget Jones naplójának a nagyon híres első résznek a folytatása, és szintén méltó az első részhez. Már önmagában azért is megérdemli a top 10 legjobb második rész 9. helyezését ez a bizonyos film, hiszen végre egy romantikus komédia, aminek van második része. És ez hatalmas dolog, hogy született egy második rész a Bridget Jones naplójához. Ugyanis a romantikus komédiák azok hogy szoktak végződni? Egy hatalmas happy enddel, a pár az belelovagol a napba, és onnantól kezdve, hogy ők megkapták az instant boldogságnak a receptjét, a tökéletes megoldást minden problémára, a szerelmet, amelyet Hollywood nagy, világító neonbetűkkel vetít szellemünk képernyőjére, innentől kezdve nekik az életükben már semmi problémájuk, semmi bajuk nem lesz. Igazából ez a modern megváltás tan, amelyet Hollywood hirdet, ez a szerelem. Na most ez szerintem rendkívül kártékony hatással van az emberekre, úgy általában. Az emberek azért hisznek a szerelemben úgy, ahogyan pár évszázaddal ezelőtt Jézus Krisztusban, mert ezek a filmek, ezek a romantikus komédiák elhitették velük, hogy a szerelem a megváltás, a szerelem a megoldás az ő nyomorúságukra, a hétköznapjaiknak a szerencsétlen csetlés botlására, a rengeteg kudarcukra, a rengeteg szorongásukra. És csak meg kell találni a tökéletes párt, és az megvált téged, és nem csak téged, megváltja az egész életedet, és boldog leszel tőle. Boldog örökké, hiszen mindig ez a vége a romantikus komédiának. Ők boldogok, és most már ez az örökké valóságba ég, vagy olvad ez a boldogság. Soha többé nem lesz vége. Tisztán egymásé, és a történetnek itt vége. Tehát itt vége. Nincs tovább. Ugye van egy ilyen nagyon gonosz amerikai mondás, hogy a házasságok fele az válással végződik, a másik fele halállal. Ez a utóbbi verzió, tehát hogy holtadigra együtt vannak, és soha többet semmi érdekes nem fog történni velük. Ez nagyon fontos. Tehát innét kandalok körül ülnek, és a gyerekeket nevelik. Ennyi. Igen, tehát abszolút érdemtelen filmre is. Na hát nem lehetne jó filmet csinálni a tökéletes boldogságból, azt ugye értjük, a filmhez az konfliktus kell. Megpróbálták, rengetegszer megpróbálták, és gicses lett. Olyan szinten gicses, hogy tehát egyszerűen kiesik a fejünkből ez a műfaj. Na, én azért szeretem a Bridget Jonesnak a második részét, mert elkészült. Elsőrendűen ezért. Mert van egy második része, mert jön Bridget újra, és jön Daniel Cleaver újra, és jön Mark Darcy újra, és bebizonyítják, hogy a csodálatos, nagy, hatalmas, nagy boldogság, a megváltottság állapota, az nem létezik, az nem örökérvényű, hogy a beteljesült szerelem az nem a mindörökkéig tart, és a nem a világ mindenségig tartó extatikus boldogság és orgazmusoknak a vége láthatatlan sora, hanem bizony ugyanaz a szerencsétlen nyomorúság, féltékenység, beidegződés, elidegenedés, meg a monotónia, meg az egymás idegesítés a kis hülye szokásaikkal, és mindezek. Na most általában a kapcsolatok többsége az azért bomlik fel, mert az emberek, amikor azt tapasztalják, hogy eljön ez a korszak, amikor jönnek az idegesítő... Kuzsi Robert párkapcsolati tanácsadót hallják. Az idegesítő hétköznapok, akkor az emberek azt gondolják, hogy hoppá, nem erről volt szó a filmben. Na, Julia és Richard szerelme az nem így végződött, hanem teljes és örökké tartó boldogsággal. Akkor én biztos nem a tökéleteset találtam meg. Akkor ez biztos nem az igaz szerelem, és akkor váltanak. És akkor dobják. Mert ezek a filmek, ezek nem kondicionálták a mi nézőinket arra, hogy igenis egy kapcsolaton dolgozni kell. Egy kapcsolat az nem lesz boldog csak attól, hogy mi egymásnak vagyunk rendelve a csillagokban, meg nincs is ilyen, hogy egymásnak vagyunk rendelve a csillagokban, hanem igenis egy kapcsolat az rászorul arra, hogy napról napra tegyünk érte valamit, és napról napra rengeteg lemondást, meg rengeteg türelmet, meg rengeteg figyelmet igényel egymás iránt. Na hát ezért szeretjük mi nagyon a Bridget Jones naplóját, mert folytatódik, és nem a permanens boldogsággal. Fuchs Petivel 0629 986 98 az SMS számunk, erre várjuk a észrevételeiteket. Amelyekre egyébként megírtátok már összes filmet, ami van a listában, úgyhogy... Igen, kb. Olyan sok jó második rész nincs, igen, igenis. Igen. Kedves Robi, nagyon jó a műsor, de légy szíves, ne használd kijelentő módban, hogy az emberek párkapcsolatai az ilyen filmek határozzák meg, mint ez meg az. Kicsit hadd higgyek, még a hagyományos értékekben csak úgy, kösz. Ez egy komoly vita lesz. Hát én ezt figyeltem meg, bevallom, hogy a párkapcsolatok azok elég hamar végződnek, elég könnyen végződnek, mert... Tehát tényleg nem sarkíthatunk ebben az irányban, semmelyik irányban nem tudunk sarkítani, de az valóban igaz, hogy tehát a popkultúra sugároz egy bizonyos képet arról, hogyan kell kinézni a párkapcsolatnak. Ez egy nagyon összetett kérdés, és nem tudjuk megválaszolni egy filmekről szóló összeállításban. Egy kis hatása rá, kicsi van, tehát a példákat adja. Ha a párkapcsolatot nem a mindenre jó, tökéletes, mindent megváltó eszménynek, vagy a mindenre ható gyógyszerként, a csodaszerként árulnák a szerelmet, mint eszményt, akkor az emberek, amikor elmúlik a szerelem, akkor nem kezdenének el egymásban kételkedni. Tehát, hogyha az lenne a referencia, hogy ez a szerelem, ez egy olyan dolog, ami ez a lángolás, ez tart egy-másfél, jobb esetben két évig, és aztán majd átadja a helyét valami bensőséges, szeretetteljes, sokszor csomó idegességgel, meg némi unalommal, meg egy csomó munkával járó kapcsolatnak, amihez sok türelem kell és figyelem, akkor az emberek nem váltanának és nem dobnák egymást, mint a banánhéjat, akkor, amikor eljön ez az időszak. Csak ezt nem kapják meg. Miért szeretjük a Bridget Jones-nak a második részét? Hát egyrészt azért, mert szerintem magát a Bridget Jones-t lehet szeretni, aki egy ilyen, amellett, hogy egy szingli életet él ezeknek a filmeknek a nagy részében. Emellett meg egy kvázi... Nem igazán szingliként, nem pedig szingli. Nem szeretne az lenni. Ő nem szingli, ő egy anti-szingli. Tehát, hogy ő az antireferenciája a szingliségnek. Tehát, hogy ő az, aki nem élvezi ezt az életet, és nem lubickol benne, hanem ő szenved tőle, ő küszködik ez ellen, és próbál egy normális kapcsolatot összerakni magának. Engem érzelmileg nem olyan mozgat meg se az első, se a második rész, tehát igazából ez neked egy ilyen nagy kedvenced. De azt elismerem, hogy ez egy élő figura. Tehát jó, igen, a könyvben is az volt, de a filmben is sikerült egy élő figurának megteremteni. És végtelenül szerethető, és a René Zellweger az meg imádnivaló benne. És tényleg, tehát az, hogy ez a csaj, ez két évente hajlandó felszedni 15 kilót, hogy eljátsza ezt a lányt, mert különben meg anorexiásra fog. És sok mindenért vagyok hajlandó felszedni 17 kilót. Ja, csak aztán majd leadni azzal lesz. Csak az én 17 kilót senki nem érdekli. Igen. Hát az is fantasztikus jelenet, ahol begombázik. Persze véletlenül gombázik be, mert hát azt nem lehetett nyilván eladni a közönségnek, hogy a Bridget csak úgy begombázik, de hát abban a jelenetben is hát az szenzációs, tehát az tényleg imádnivaló. Tehát nagyon sok erős pillanata van a filmnek, és tényleg lehet szeretni, az az igazság. Tényleg az összes filmcímet megkapjuk, ami lesz a listán, úgyhogy ezeket nyilván nem olvassuk be, hiszen előbb-utóbb mindre sor kerül majd. Mai listánk 8. helyének birtokosa. Továbbra is Jones, de nem Bridget Jones, hanem Dr. Henry Jones Jr., tehát ez az Indiana Jones és a Végzett Temploma című film, ami a második rész, és amivel kapcsolatban köztudott, hogy az első részből visszamaradt díszletből és büdzséből. Igazából ötletekből. Tehát ötletekből, díszletekből és büdzséből. Annyira jól ment első rész, hogy utána elpakoltak még egyet. És egészen jól sikerült. Tehát leszakadtak a náci sztoriról, leszakadtak a Fidelda sztoriról. Igen, nem az volt, hogy akkor zsidó, most... Zsidó-keresztény mítosz világról leszakadtak, és átmentek Indiába. Ami ugye szerintem katasztrófás negyedik részben, ahol elmennek abba szuper nagy sóraktárba, ahova betették a Fridládát. Az első rész úgy volt tökéletes, hogy ott az Amerikai Egyesült Államok eltette valamivel Fridládát. Azt hagyjuk, azt többet ne szórakoztasson senkit, felejtsük el az egészet, ezt a negyedik részben, ami egyébként egy izzadságszagú folytatás, ez visszakerül, viszont a második részben... Szörnyű a negyedik rész, az igazság. Az egy kínos dolog. És annyira jó volt, hogy az egyeshez méltó lett a kettes, és még tudott rárakni a hármas. Tökéletes volt a hármas. Annyira jó volt ez a három, ez így, és annyira nem kellett ezt a negyediket. Miért kellett ez? Nagyon kínos volt. Jaj. Nagyon erőltetett, izzadságszagú. És miért kell a 60 éves Harrison Fordot ostort csattogtatva végignézni? Na de, mi most a másik részről beszélünk, ahol még nem 60 éves Harrison Ford van. Egy nagyon jó pofa történet, ami végig tud újat mutatni, és szeretjük, tehát kész. Egyszerűen fantasztikus, ahogy kezdődik ez a második rész. A fehér öltöny, a Dr. Harry Johnson, a, a méreg, meg az ellenszérum, és a hajszál az nagy jelenet, az egy nagyon nagy jelenet a rugdosása. A legnagyobb, legnagyobb tánctére rugdosos jelenet eddig a filmtörténetben, pedig jó pár van egyébként. Jó, egyszerűen hatalmas. Az a jelenet, az egyszerűen brilliáns. És az már majdnem gangsterfilmbe illő. Tehát az valahol ki is lép ebből az archeológus, professzor, kalandor, dzsungel paradigmából. Ráadásul nagyon eltérő ugye ettől a nászik professzor műfajtól, ami az előző filmnek a világa volt, igen, ugye általában. Igen, hanem egy ilyen, váratlan a váltás. Hanem egy ilyen chicagói gangstervilágszerű, bár igen, Hongkongban van, de az egész egy ilyen gangstervilág, ahova kerülünk. Teljesen váratlanul, tehát nem következik első részből, hogy mi a Istent keresünk Hongkongba, és szó szerint így Matthias Rex a akció közepébe kerülünk. Egyetlen egy komolyabb probléma van, én azt gondolom, az Indiana Jonesnak ezzel a második részével, a végzett templomával, és az a kisgyerek. Kisgyerek az nekem fáj, bevallom. Igen, ezt már mondtad múltkor is, amikor erről egy kicsit beszéltünk. A kisgyereknek nem ízléses. Ugye az a feladata, hogy előre vigye a cselekményt. És minden ilyen sidekicknek, ahogy angol mondja, az a dolga, hogy előre vigye valahogy a cselekményt. Egyébként, tehát a idegestő kisgyerekek közül ő az egyik legkevésbé idegestő. Tehát ha egyszer csinálunk egy 10 idegestő kisgyerekes listát, ő szerintem a 9. vagy a 10. lesz. Jó, hát a legidegesítőbb kisgyerek, minden idők legidegesítőbb kisgyereke az nyilván a kicsi Anakin Skywalker, hát persze, a Phantom Menésben. Igen. Ráadásul, hogyha Anakin Skywalker lett volna, hogy hívják azt a filmet, amikor mindig betörök jönnek érte? Reszkesetek betörő. Na hát abban lett volna a Kiss Skywalker, az azért van a minden idők legszörnyűbb filmje. Tényleg, meg kell csinálnunk a minden idők 10 legidegesítőbb kisgyereke című. Aiban a kisgyerek, hihetetlen. Az de gagyi, végtelenül. De és amennyire jó az a kisgyerek a szellemes filmben, a 6. érzékben, annyira szörnyű rossz. És maga az a mesterséges intelligencia című film mennyire rossz. Igen. Magában. Na de most visszatérve erre a remek film, amit remek végzett templomára. Hát igen, viszont figyelj, vannak olyan jelenetek, amikor teljesen oké a kisfiú. Tehát amikor a két kisgyerek verekszik a végén. Az indiai Maharaja gyerek, meg a Nekem meg tudod, hogy ez pont ez idegesít, hogy a Dr. Jones az éppen verekszik azzal a főgonosszal. Igen, hát ahol az ilyen fő... Algonosz. Igen. De közben meg a kisgonosz kisgyerekkel, meg a mi kisgyerekünk, az Indinek a kis, jó kis pajtása, az verekszik. Igen. Tehát így kicsiben, ahogyan a fraktál elméletnek a mintájára, kicsiben is lezajlik ugyanaz a harc, és ugyanabban a pillanatban ugyanúgy kiüti a jó kisgyerek a rossz kisgyereket, ahogyan a jóságos India a gonosz algonoszt kiveri. Tehát, hogy így ez nekem ez fáj. Egyébként van benne valami, mert most így belegondolok, hogy a Mumia 2-ben a gyerek föltönése milyen szinten nyomta le a sztorit. Tehát, mert ugye valamit hozzá kell adni a csapathoz, ugye. Itt nő van, az nagyon hamar előkerül, körülbelül a film 3. percénél előkerül. Tök jó is. És tök jó is, ahogy a nyávog a dzsungelben, az igen, teljesen jó. Az a elefánttal való sajátos kapcsolata, az nagyon jó. Igen. Tehát egy nagyon igen. működik. De úgy tűnik, hogy kellett még a csapatban még egy személy, és akkor jött a gyerek. Engem nem szólt annyira. Meg hogy zabálják a majom egy agyvelőt, az mennyire jó. Jó, hát ha a filmnek van védje, az a majom egyvelő, meg a ökör szemleves. Na jó, de és a legnagyobb jelenete a filmnek az, amikor a függőhídon. Ja, amikor hát levágja saját magát, India függőhídról. Igen. Az mekkora. Jó. Meg a bogaras esemény, amikor a nőnek ki kell nyitni azt a tudtot a bogarakon keresztül, az mennyire undorító már. Tehát meg amikor a csillén üldözik egymást. A csille volt az a jelenet, ami tulajdonképpen megvolt az előző részből, tehát nem volt leforgatva, de minden megvolt hozzá, és ahhoz kerestek egy filmet, tehát a csillés jelentre kellett rájutani egy filmet, elég jól sikerült. Meg amikor vudúznak. Amikor Indiában hogy kerül a vudú, jó, hát gonosz, tehát gondolják. Szóval sok mindenért lehet szeretni ezt a filmet, az az igazság, hogy az Indiana Jones és a végzett temploma, az nagyon sokáig nekem a kedvenc Indiana Jones epizódom volt. Nem, nekem a harmadik volt a kedvencem. Nekem nagyon sokáig az volt a kedvencem, csak aztán egy idő után, amikor újra meg újra megnéztem, mert hát be kell vallanom, hogy ezt időnként én megnézem, meg is van otthon, és ezt rendszeresen lejátszom, egy idő után elkezdett a kisgyerek idegesíteni. Na egyébként most visszatérve arra, amit ugye most nem tehetünk, de hogy ott tényleg a harmadik része nagyon, nagyon sokat tudott még ehhez hozzáadni, tehát hogy behozták az apját, behozták a mitológiát, ugye rengeteg folytatásnál az a probléma, akik ugye nem kerültek bele ebbe a összeállításba, vagy lehet, hogy be fognak kerülni a hónapjába a legrosszabbakba, hogy van egy mitológia, amit szuper jól felépítenek, tehát mindenki rajong a hősért, rajong a helyzetért, rajong a világért, a filmvilágáért, azt nagyon könnyű szétírni, és csinálni bele, ezt így hívják a szétírás, amikor minden egyértelmű válik, tehát mindenről kiderül, hogy mi az, mi volt a hátterében ez a híres midiklórián esemény, tehát amikor kiderül, hogy a erő hátterében ugye ilyen mindenféle... Annyira kiábrándító. Pontosan ezt hívják szétírásnak, amikor a mitológiát gyakorlatilag feloszlatják, tehát hogy minden lehetséges szállat, amin elkezdene gondolkozni az ember, aki szereti a filmet, azt így fölgöndörítenek. Na, és a Indiana Jonesnak ez sikerült megtartani, hogy ne göndörítsen. Hát, hogy a negyedik részben már mit csinál, az más kérdés, de a harmadik részben sikerült úgy előhozni ezeket a már Indiana Jones mitológiaként ismert eseményeket, mint kalap, ostor, papa, stb., hogy érdekes volt és izgalmas volt. Ez nagyon kevés filmnek sikerül egyébként. Tehát rengeteg olyan másik rész van, ahol rettentő izzadságszagú, és az, ami jó volt első részben, lásd majd egyik helyzetünket, az sikerül szétrombolni. Sziasztok, srácok! Indiről készül az ötödik rész, melyben Harrison Ford nem mást, mint Jézus keresztjét fogja kutatni. Már is félünk, de most a Fridláda, meg a Szent Grál után... A Dan Brown-os vonulat, ez most nagyon és most a Szent Grál után most a keresztet is meg kell kutatni, és akkor majd felfeszül rá valaki, és jönnek az UFO-k, és agyon szúrják. Igen. Az a baj, hogy sem a Lucas, sem a Spielberg soha nem tudja eldönteni, hogy ő most egy normális felnőtt filmet akar csinálni, vagy egy ifjúsági kalandfilmet, és a kettőnek folyton a határán van. Mindig ilyen örök gyerekeknek tűnnek, de nem mindegyik filmük tükrözi ezt. De még a Schindler listájába is bele kellett írni a kisgyereket, aki hős és a végén megmenekült, tehát mindig kell egy kisgyerek, aki ott van és megúszza, természetesen a kisgyerek nem halhat meg, ezt tudjuk. Bambino, igen, azért olasz filmekben, Bud Spencer munkássága, Piedone Hongkongban például. Gyakorlatilag az összes, a listánk összes helyezettjét megkaptuk már SML-ben. Igen, nagyon jó. Igen. A hetedik, ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... A Vissza a jövőbe második része, amely hát szintén egy nagyon klasszikus trilógiának a második darabja. Én azt mondom, hogy ebből az első, nyilván értelemszerűen itt is, mint általában, az első a legjobb. De a második, az úgy gondolom, hogy ebben az esetben határozottan méltó az elsőhöz, a harmadik az gyenge. Én a harmadikat is szerettem, sőt, én a háromból azt szeretem legjobban. De a harmadikat szereted a legjobban? Nyugatva, nem tudom, szóval valami miatt a harmadik az így jó. Az a helyzet, hogy időutazós filmnél viszont könnyű folytatást csinálni, mert még jobban visszautaznak. Tehát egyébként erre tényleg a visszajövőben az alappélda, és tehát igazából azért nincs szerintem sok időutazós film, mert olyan jól megcsinálták, annyira kivesézték ezt a történetet, hogy maximum egy-két sorozatban. Tehát mondjuk emlékszem, volt egy ilyen sorozat, hogy Sliders, és abban csinálták ezt, hogy állandóan visszamentek előző rész elejére. Ott lehetett eljátszani, de filmben már ez így nagyjából le van fektetve, hogy hogyan kell csinálni. Tehát visszamennek előző film elejére, annak a cselekményét újra beleszövik, és tökéletesen idomul hozzá a következő rész. Ezt a Vissza a jövőben gyakorlatilag úgy, mint ahogy a nagykönyvben megvan írva, leadta, és ebben tökéletes. Miért szeretjük igazán a második részt? Tud újat mutatni. Valami nagyon-nagyon hasonló dolog történik meg benne, mint az első részben. Általában azt lehet mondani, hogy a Robert Zemeckis az nagyon sokáig a Spielbergnek a farvizén hajózott. Igen. És itt is valami ilyesmi történik. Ennek a filmnek is az egyik producere a Spielberg, de a Robert Zemeckisre rábízták a rendezést, és aztán majd a Robert Zemeckis, azt gondolom, hogy a Forrest Gump-al fog végleg leválni a Spielbergi útról, bár teljesen nem válik le, tehát az is olyan hasonló ízléssel készült film, de azt gondolom, hogy annak a saját erényei vannak annak a filmnek már. Na most ez a film is olyan, tehát ez igazán a Spielberg iskola. Tehát a klasszikus, igazán klasszikus kalandfilm minden védjegyével rendelkezik, azt lehet mondani. Nagyon azonosulható hős, egy meglehetősen komplex, de azért mindenféleképpen érthető és a kisebbek számára is követhető cselekmény. Na ez itt például nem kérdés, hogy ez egy ifjúsági film. Igen. Tehát hogy ez itt ifjúsági volt a kultusza is egyébként, tehát hogy ez egy ilyen... Nekünk nagyon jókor érkezett ez a film, 1985-ben. Hát valószínűleg azért is ismerjük ennyire, mert... Én akkor voltam 11 éves, tehát az nekem pont az időben érkezett. Nekem fogalmam sincs, hány éves voltam. Te nem tudod, hogy hány éves voltál akkor. Hányban volt? 85-ben. 7. Talán. Na hát szerintem időben érkezett a Marty McFly vissza a jövőből, ahhoz, hogy megfelelő kultusza legyen. Ti szeretitek a Vissza a jövőbe című filmnek a folytatását? 0629-986-986 az SMS számunk. Meg hát ugye erről a filmről azt is kell tudni, hogy azon kevés filmek egyike volt, nagyon-nagyon kevés ilyen film van, amikor másodikat és harmadikat együtt forgatják. A rossz listánkon lesz majd ilyen film, egyébként azt már láttam, hogy SMS-ben megírták, amikor a második és harmadikat együtt forgatták, és akkor már tudtuk a második végén, hogy a harmadik ennél már csak rosszabb lehet. Itt viszont megvolt a második és harmadik, és ugye ez ma már nagyon nehéz elképzelnünk, mert ugye szóval a mai moziforgalmazás az már iszonyatosan ki van optimalizálva, hegyezve arra, hogy a legtöbb pénzt bekaszálják. Akkoriban, amikor a visszajövőbe 2-3 volt, ez még nem így volt. Hát akkor képesek voltak arra, képzeld el, hogy a nyár elején és a nyár végén leadjanak egy filmet. Két folytatás már megvolt. Ma fognak egy fazekas handiket, és berakják a dobozba csak azért, hogy egy évente eladják azt a hatalmas jegyszámot, amire a fazekas handik kalandjai, én már nem tudom, azt hiszem, 7. vagy 8. résznél tartanak, képesek legyenek nézőket generálni. Ez akkoriban még sokkal kevésbé ment, és éppen ezért a másik rész végén már van utalás a harmadik részre, ami kész volt, tehát teljesen kész volt, és már alig várt, hogy moziba kerüljön. Nyuszi vagy McFly, 8 éves volt, írja a kedves hallgató. Itt ebben a második részben egy sportalmanah áll a cselekménynek. Igen, a középpontjában, amelyet, hogyha visszaviszel a múltba egy ilyen sportalmanahot, akkor te leszel a világkirály, és van is egy alternatív jelen, igen, amelyben visszajut ez, igen, a bizonyos sportalmanah az időben, tehát Biff visszatudja, az öreg Biff visszatudja vinni a fiatal Biffnek, korábbi önmagának, és el tudja juttatni, és hát ebből a Biffből, ebből a világcsászára lesz, és én akkor folyton erről ábrándoztam, az egész fél gyerekkorom ezzel telt, hogy a Vissza a jövőbe 2-ben a sportalmanak, hogyha én a jövőből tudnék találni egy sportalmanakot, aztán rájöttem, hogy nem is kéne sportalmanak, ugyanis oda visszatudom az összes Bajnokok Ligája címvédőt, meg hogy hányban kinyerte a bajnokságokat, hát én már abból meg tudnék gazdagodni, az egész biztos, ha csak én vissza tudnék utazni, sportalmanak se kéne. A Vissza a jövőbe 2 az azért érdekes az egyhez képest, mert gyakorlatilag ugyanazok a jelenetek ismétlődnek meg benne, csak a gördeszka az most nem gurul, hanem siklik a levegőben, mert légpárnás gördeszka van, tehát szinte ugyanazok a jelenetek megismétlődnek. Bizonyos értelemben egy rettenetes képet fest a sorsunkról, tehát a génjeink átöröklődnek az apából a fiúba, a gonosz apának gonosz fia lesz, ő is ugyanolyan emberkedő kis végbél fej lesz, mint amilyen az apja volt, a jó fejsrácnak annak meg még jobb fej kisráca lesz, és ugyanúgy majd az akarja majd szivatni a te jó fejgyerekedet, de az majd keményen visszavág, kb. Pont azokkal az eszközökkel, 15 évvel később ugyanazok a gének ugyanolyan jó gördeszkázási képességeket eredményeznek, stb. Tehát bizonyos értelemben... Kisebb buddhista ciklusság elmélet, igen. Igen, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy egy kicsit sematizálja a sorsot, mintha annyira kevés összetevőből állna össze egy embernek a sorsa, vagy a ismétlődése mindazoknak, amelyek bekövetkezhetnek. Ennek ellenére a visszajövőbe az ellenállhatatlanul szórakoztató, és a gyerekkorunknak tartozunk ezzel a 7. helyen, ez egészen biztos. A toplista mai 6. helyezettje. Ez a Még drágább az életed című film. Ami hát kemény harc, mert szeretnénk a harmadik részt is hozzátenni. Én imádom nem is tudom, Die Hard 3, fogalmam sincs, mi a magyar címe. Az élet mindig drága. Igen, ez az. És a legdrágább az életed az a 4. Igen, hát azt hagyjuk. Én a harmadik részt szeretem nagyon. Ennek ellenére ugye mi most tartottuk magunkat a második részhez, de nem kell szégyenkezni a második résznek sem. Tehát nekem a első kettő a etalon, de középre tökéletesen beleillik a második. Igazából a történetbe is beleillik, annak ellenére, hogy a harmadik részben ugye az első rész. Úgy érzed, hogy neked vissza. Az első és a harmadik az etalon, és így a kettő van, az nem lók ki nagyon a sorból. Nem lók ki nagyon a sorból, de ettől még nem rossz második rész. Tehát nem az volt, hogy rettenetesen untam, hanem ugyanolyan lelkesen végignéztem az egész filmet, és utána még lelkesebben néztem a harmadikat. Még jobban örültem neki. Hát igen, McLean megint itt van, és még mindig rossz a valami gyötrelmes a kapcsolata a feleségével, még mindig szerencsétlenkedik, szenved, nem tudja rendbe rakni magát, nem tudja abba hagyni a dohányzást. Tehát ez abszolút nem ugyan az a hős, aki igen, követendő bármennyire is, és már megint beleüti az orrát valamibe, amihez semmi köze nincsen, de hát az összes többi zsaru mennyire tökéletlen, akkor ott elkezd leszámolni a rossz fiúkkal a repülőtéren, aztán így egyszerűen belerángatják a cselekménybe. Tehát, hogy ő legszívesebben kimaradna ebből, minden percben alig várja a lehetőséget, hogy végre abba hagyhassa a hősködést a reptéren, és elhagyhassa a reptért. Tehát lezárják a reptért. McLean nem tud távozni. És akkor veszélyben a családja. Igen, és akkor veszélybe kerül a családja, mert hogy a felesége pont azon a járaton repül, amelyiket le akarják terelni a légi folyosóról, és akkor hát kénytelen kelletlen belecsúszik ebbe a cselekménybe. Az szerintem egyébként a Die Hard szériának a legnagyobb pillanata, amikor lezuhan a szárnyról, de miközben zuhan, kapaszkodik bele a tanksapkába, és ahogy leesik, és elengedi a, vagy kioldja, és úgy a kezében marad a tanksapka, és elkezd szivárogni a kerozin a repülőgépből, és akkor eldobja az öngyújtót, és az, hogy úgyis abba akarta hagyni a dohányzást. És eldobja az öngyújtót, és így fölég, már száll fölfelé a repülőgép a Franco Néróval a főszerepben és a vezetőfülkében. Azt hiszem, hogy azt a jelentet akarod mondani, amikor az újságírót Henderson utasítja a katonák vezetője, vagy nem tudom ki is tenni le. Nem, az a olajkomcsi, tehát az a... Az zseniális. Nem, hát én azt imádom, amikor visszaég a kerozin bele a repülőgépbe, és már levegőben van a gép. Franco Néró bejön venni a gépben. És a Franco Néróval fölrobban. Hogy lehet, hogy fogfuglani legközelebb. Na hát igen. Hát a mi számunkra Árpád vezér, de nem mindenki számára Árpád vezér, van, aki számára egyszerűen... Valami banán diktatúrának a tábornok, akit szabadon kell engedni. Igen. Annyira jó meg vannak csinálva a gonoszok is benne, ezek a zsoldosok, tökéletes sztereotíp, de mégis működik. Egyébként ez a csoda az egész McLeanben, hogy iszonyatosan primitív sztori, de mégis működik, mert ez a karakter elviszi. Hát azért, mert annyira, nem merül hiteles, ki? Mert annyira hiteles, annyira azonos, annyira azonosulható. Igen. Egyszerűen... Ez elcseszett írendőr. Igen, bármelyikünk lehetne. Igen. Fox Péterrel 0629986986 az SMS számunk. Írjatok nekünk, kedves hallgatók, hogyha vannak tippjeitek, hogy vajon milyen filmek kerüljenek a top 10 legjobb második rész közé. Annak ellenére megírtátok már az összeset. Kizárólag olyanokat írtatok, amik ott lesznek. Vagy a holnapi adásban a legpocsékabbakat is, azt is tökéletesen megírtátok. Vannak tippjeitek a holnapi adásban is, és azok is pontosan azok, amelyeket holnapra szánunk, úgyhogy eddig még nem tudtatok meglepetést szerezni nekünk. Ez azzal jár, hogy mi sem nagyon fogunk tudni meglepetést szerezni nektek. Sziasztok! Én nagyon szerettem a Vissza a jövőbe 2-t, mert szédületes eszközökkel és látvánnyal mutatja be a jövőt, írja nekünk János. Kedves Robi, 4 éve lángoló szerelemmel szeretem a párom, 3 éve a feleségeként, a hétköznapokkal együtt. A Bridget Jones számomra nézhetetlen, a végtelenségig dühít az a primitív, üresfejű, a nőiességet meggyalázó típus, amire a film épül. Külön fáj, hogy ekkora siker lett, ez ugyanis tünet, írja nekünk Veronika. Nos, kedves Veronika, én egyáltalán nem gondolom Bridgetről, hogy ő primitív és üresfejű lenne, egyáltalán nem gondolom, hogy sértés lenne a nőkre nézve. Bridget szerintem végtelenül intelligens, végtelenül talpra esett, hihetetlenül aranyos és szeretnivaló, nagyon nehezen kezeli a kényes szituációkat, nagyon könnyen csinál magából hülyét, és én pont azért szeretem a Bridget Jones naplóját, és pont azért szeretem magát Bridget Jones-t, mert szerintem az igazi erő az a gyengeség vállalásából fakad. Ez szép volt. És a Bridget az pont ilyen. Tehát a Bridget az, aki léptenyomon hülyét tud csinálni magából, és ennek ellenére, arra vagy ezzel együtt, és ezzel együtt ellenállhatatlan. Tehát amikor valakit úgy szeretsz, hogy láttad már nagyon gyöngének, nagyon elesettnek, nagyon szerencsétlennek, nagyon hülyének, és ezzel együtt szereted, és ennek ellenére szereted, és ezen keresztül is átvilágol az ő ellenállhatatlan szelleme, akkor az a szeretet, az kiállta a... Nem is feltétlenül azt mondanám, hogy az igényesség, hanem azt mondanám, hogy a talmi ragyogás látszatának próbáját. Kuzsírővel tudja párkapcsolati tanácsad. Szépen mondtam, gyerekek. 0629986986 az SMS számunk, és hát folytatjuk a valaha volt top 10 legjobb második rész részeket tartalmazó listánkat, mely listán a 10. helyezett a Rocky 2, a 9. a Bridget Jones, mindjárt megőrülök, még hogyha Veronika mindjárt meg is őrül, a 8. az Indiana Jones és a végzett temploma, a 7. az Vissza a jövőbe 2, a 6. pedig a Még drágább az életed, vagyis a Die Hard 2. A mai napon az 5. helyi kúszott listánkon a bolygó neve Halál, vagyis az Aliens, tehát igen, az Alienek című film, ami a James Cameronnak a folytatása a Ridley Scottnak az eredetiéhez. Az eredetire azt lehet mondani, hogy az egy igazán nyomasztó science fiction horror. Igen. Nem science fiction, mert a science fictionek általában kalandfilmek. Hanem ez egy olyan science fiction, vagy pedig drámák. Dráma science fictiont is ismerünk. Jó, hát a science fiction elvileg az egy olyan műfaj, ahol a hát, ahogy a neve is mutatja, a tudomány valamilyen eredményével történik valami. Tehát igazából lehetnének kamaradarabok is, de a népszerű science fiction, tehát amit a kalandfilm... Vagy az űrben, igen, játszódik, vagy a jövőben, igen, vagy valami... Ismertebb science fiction filmek valamiért fölhívják magukra a figyelmet általában. Vagy, pont ezért... vagy a tudatban zajlik, vagy a jövőben, vagy az, igen, időben, ugye? Igen. Akkor ebben így egyetértünk. Igen. Szóval Ridley Scottnak az első filmje, igen, az tulajdonképpen egy űrhajó fedélzete játszódó bujócska, valóban horror is egyben. Szerintem az egy horror. Igen. És ehhez képest, egy apró kamaradarab ahhoz képest, hogy a következő rész azt egy egészen másik dobozba kell keresni. Tehát amikor te keresed ezt a filmet, és nem emlékszel mondjuk a címére, és van az Alien, oké, rendben, akkor az egy ilyen sci-fi horror, akkor át kell menni egy teljesen más kategóriára. Egy más polchoz kell átmenni, igen, a videótékában. Ezt, hát nálunk nincsen ilyen polc, de tehát nagy videótékában külföldön akár akad is, ez a military science fiction, ennek ez a neve. Tehát van egy hivatalos neve ennek, hát ez a katonai science fiction, ami hát... Amilyen a csillagközi invázió például. Igen, a csillagközi invázió, de van azért különbség a két film között, annak ellenére, hogy ilyen xenomorfokat írtanak mind a kettőben. Főleg az, hogy ide a Aliens, vagy Aliens az korábbi. Én a magyar címet így hanyagolnám, mert sokáig nem is tudtam megjegyezni, hogy mi a különbség a utas. Nyolcadik utas a halál, igen, a bolygó neve halál. Igen, de ez így, tehát... A végső megoldás halál, valamint feltámad a halál. Igen, csak... Mivel továbbá én láttam annak idején a nyolcadik utas az Anál című filmet, de az nem ide tartozik. Na most az a baj ebben a halála nekem, lehet, hogy ez egy ilyen magánmánia, de nekem nagyon nem tetszik, mert olyan, mint egy ilyen vallásos film folyam lenne, ahol a halál az így megjelenik, és akkor elviszi a rosszakat. Pedig ez történik benne, igen. Hát nem, ennél sokkal... Mert a jókat is elviszi. Igen, mindenkit elviszi. Válogatás nélkül, igen. Igen. Hát Ripley és a kislány megmarad talán, de ugye a háromba kiderül, hogy nem. Viszont... Tök jó, már meg se kell néznetek ezt a filmet. Nem, azért ennél sokkal bonyolultabb a helyzet. Viszont térjünk vissza gyorsan a kettőre. Military science fiction. Adva van ez az osztag, aki megérkezik a bolygóra. Szerintem egy egészen zseniálisan bemutatott ilyen, hát ilyen katonai közösség benne, vel a furcsa robottal, a Bishoppal, és a hihetetlenül ideges, és hát szóval, hogy is mondjam ezt? Nekem a Avatar és a Alien nagyon közel van egymáshoz. Ugye az a rendező, ugye? James Cameron. Igen, James Cameron. Nem nagyon sokban különbözik a két film szerintem. Tehát történet igen más, stb. De ez például van a társaság, aki állandóan rossz fát tesz a tűzre, és akkor az ő szemetüket kell eltakarítani, vagy az ő problémájukkal kell megvívni egy idegen bolygón, mert hát ez teljesen ugyanaz a sztori. Az más kérdés, hogy a kis kék lények sokkal barátságosabbak, mint a kis fekete giger által tervezett lények, akik hát virulens szaporodási módszert választanak. De szóval én főleg, hogy így a színvilág is azonos, a gépek világa is azonos, hogyha megnézed a két filmet. A military science fictionnek az egyik specialitása, hogy nem csak a sztori fontos, hanem például a képi világ. Tehát a Aliens az képi világban legalább akkorát alkotott, mint majd a csillagháborújában a birodalmi lépegető. Tehát itt behozott bizonyos dolgokat, amik nagyon ott voltak. Tehát az a maketben gyakran látni azt a landoló egységet, amivel megérkeznek erre a bizonyos bolygóra, vagy azt a kis autót, amiben fel alá rohangálnak, vagy magukat az alieneket, az alien királynőt. Ugye az első részben nem mutattak sok alient, itt most végre az alien sokszorozódik, tehát átállnak erre, hát mi vagyunk az orosz hadsereg, sokan vagyunk műfajra, illetve ezeket a szuper fegyvereket, amik visznek, tehát ezeket Amerikában, én voltam Seattle-ben a Science Fiction Múzeumban, ott külön terem van szentelve ennek a armadának. Seattle-ben a Science Fiction Múzeumban voltál, komolyan? Igen, tehát ez nagyon... Tehát... Még Seattle, még már Amerikához képest, hogy voltál Amerikában, az is valami, hogy túl voltál a nagy vizen, de hogy te Seattle-ben voltál, amelyik már majdnem Alaszka? Hát igen, sok órát kell repülni oda. Atya úristen, és ott voltál van... te a Science Fiction Múzeumban. Igen, de nem véletlenül Seattle-ben van a Science Fiction Múzeum, mert az Amerikának a legfiatalabb része, és igazából a legfogékonyabb az ilyesmire. Tehát az a múzeum nem azért került oda, mert mit tudom én, ott volt az első UFO földreszállás, mert az Roswell volt nyilvánvalóan, vagy nem, érted? Hanem, hogy ott volt erre fogékonyság, és hát, ott például be van rendezve egy ilyen terem, ahol a Dietrichnek a smart gunja, tehát ez a szuper fegyvere van, vagy a, hát ugye ezt nehezményezte is a egyik haveromám, akinek mondta, hogy milyen filmek lesznek, hogy de hát a Predator 2 miért nincsen benne. Hát igazából a Predator 2 és a Predator 1-2 és a Alien 2 nagyon-nagyon hasonló, ugyanaz a military science fiction, és ugyanaz a műfaj, ugyanaz a forgatókönyv, ugyanaz az Alien versus Predatorban a Predator az ugye lenyomja az Alient, és így hát tudjuk, le is, nyomja. Tudjuk is, hogy a Predator tartotta annak idején az Alient, amikor a két teljesen különböző mitológiát össze kellett fésülni. Igen, az nem ártott neki. Az utólag fésülték össze. Egy számítógépes játékban, ami viszonylag nagyon jól sikerült, mind a két része, de maradjunk a film annyiba, az nem. Maradjunk annyiba, hogy ahogyan a Predator ebben a kettős mitológiában lenyomja az Alient, úgy nyomja le az Alien mitológia magát, a Predator mitológiát. Ez igaz, filmben viszont megúvlak rögtön, mert ugye Alien vs. Predatorban, amit én láttam, a több részben nem voltam hajlandó megnézni, amiben egy ilyen hülye piramisba rohangálnak, abban ugye végén nyer az Alien, mert sikerül Predalient létrehozni, ugye látszik, hogy súlyos vagyok, hogyha ilyeneket tudok, hogy ezek micsodák. Nyomasztó ugye... egy állat vagy, ez az igazság. Közvetlenül az Alien rokona vagy. Tehát, hogy mindjárt kitörök a melkasodból. Tehát a Predator és Alien tökéletes hibrid jön létre. Na most a Alien 2 igazából, tehát ő volt a mitológia teremtő film, és nem pedig a Alien 1. Alien 1-ben ez egy ilyen magányos lény volt, ami hát tudjuk, hogy hogyan szaporodik, tudjuk, hogyan működik, de baromira a sötétben van. Na most sikerült a másik részben föntartani a sötétséget, de igazán félelmetes ellenfélét tenni, ami hogyha egyszer eléri a földet, akkor mindennek vége lesz. Tehát a szuper lényt megteremtették. A horrorfilm első résznek a helyére egy nagyon-nagyon kemény akciófilm kerül a második részben James Cameronhoz méltó módon. Az Alien sorozatban az a jó írja nekünk a nagyon fontos SMS-t a kedves hallgató András, hogy lényegében ugyanazt az ötletet négyféleképpen dolgozták ki. Ugye igen, a Ridley Scottot követi ugye ebben a történetben a James Cameron féle feldolgozás, azután jön a David Fincher féle feldolgozás, a végén a Jean-Pierre Jeunet, ugye Amélie Poulain csodálatos élete találkozik az Alien-nel. Inkább a Delikáteszen család, vagy elveszett gyerekek városa találkozását látom itt, főleg a Delikáteszen, hogyha valaki ismeri. Arról a filmről úgy hírlik egyébként a negyedik részről. Ugye a harmadikat most hagyjuk, az is egy jó film maga menemében, csak az megint visszatérünk a első résznek a zárt világához, de jól térünk vissza. Na most a negyedik résznek az hír lett, hogy sikerült egy olyan forgatókönyvet csinálni, amire azt mondta a társaság, hogy nem, ezt nem. Ez annyira durva lenne, hogy annyira pervers, kemény állatfilmet csináltak, ezt ti nem fogjátok leforgatni, amikor már állítólag a forgatás felénél voltak. De, tehát nincsenek ilyen filmrészek, senki nem ismeri, de ez a legenda. És utána forgattak egy viszonylag közepes filmet egyébként. Tehát, szerinted melyik a legjobb Alien? Hát én egyértelműen a kettő. Tehát ez a military science fiction, ez tökéletes. Tehát a műfaj, egész műfaj megteremtője. Lesz szerinted ötödik része? Alien vatrológiának? Itt megint mást mondanék neked, számítógépen nagyon van, nagyon-nagyon ott van, tehát a számítógép adja ezt a műfajt, szóval amikor Alien lehetsz, Predator lehetsz, vadászhatsz egyedül, ilyen furcsa nézetben, vagy vadászhatsz, irányíthatsz egy hordát, ez adja a számítógépes akciójátékok világát. Ez át fog menni oda. Lehet, hogy csinálnak filmeket, de idután át fognak jönni, ez teljesen felesleges. Mindent nyomni kell a konzolokra, és ott folytatni ezt az egész mitológiát, amit létrehoztak ezzel az eredeti négy filmmel. csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. A negyedik helyezettünk különleges sok tekintetben is, ez a Kill Bill 2. Ugye a Kill Bill 2 valójában nem egy önálló rész, ugyanis ugye jól tudjuk a Kill Billről, hogy a Tarantino kompromisszummentesen állt hozzá a Kill Bill forgatásához, ami azt jelenti, hogy ő neki, ő már a Tarantino, tehát hogy ő nem akárki, hanem ő a mozivászon hercege. Ő neki senki nem fogja megmondani, hogy milyen hosszú lehet egy film, ő neki van egy álma. Igen. Úgyhogy ő azt rávetíti a saját álmát a mozivászonra, és neki senki nem fogja megmondani, hogy egy akciójelenet milyen hosszú lehet. Így lesznek a Kill Billnek, amit az első rész végén ugye az a Japánban zajló akciójelenet egészen 20 percen keresztül tart, ami hát elképzelhetetlenül hosszú. Nem fogja neki senki megmondani azt, hogy mennyi időn keresztül tarthat egy zenei betét egy filmben. Senki nem fogja megmondani Tarantinónak, hogy mikor válik mi unalmassá, ugyanis ugye Tarantino uralja az egész rendszerét ennek a fajta mozinak. Az van, hogy te váltasz egy idejét, nem egy filmre váltod egy idejét, hanem Tarantinóra váltod, és ő végig fogja vinni azt, amit megváltottál. Tehát nem állhat föl, nem szólhat semmit, te fizet, tehát te tudtad, hogy mit fogsz vállalni. Ha nem ismered a Tarantinót és úgy ülsz be, akkor valami nagyon el van tévedve, gondolja ő. Jó, hát a Kill Bill az valóban kompromisszummentesen lett legyártva, és ennek az lett a következménye, hogy a hossza az mintegy 4 órán, vagy több is, mint 4 órán keresztül zajlik. Hát ilyen háborús békeméletű, igen. Igen. Szerintem már túl lehetett a forgatásnak a felén, amikor úgy döntött, hogy jó, hát akkor 2 lesz belőle. Hát mert nyilván egy állandó csata a producerekkel. Ugyanúgy egy állandó csata az, hogy mit lehet benne hagyni, mit lehet kivágni a filmből. Most egy kicsit eltérünk, de visszatérve a Die Hardra, ott a harmadik résznél volt egy olyan, hogy ugye csinálták a filmet, és kiderült, hogy ez bizony 17-es film lesz, mert annyit ölnek benne, és akkor a rendező azt mondta, hogy jó, akkor tegyünk bele egy dugást, és akkor tettek bele egyet. Annak ellenére, hogy a Kill Bill 2 az magában véve nem létezik, ugyanis a Kill Bill az egy hosszú film, amit 2-be vágtak, és fél évvel előbb bemutatták az első felét, fél évvel később meg a második felét, de amikor bemutatták az elsőt, már régen kész volt a második is, már kész volt az egész. Ennek ellenére érdekes módon, és talán nem teljesen véletlenül, valóban értelmezhető, mint két film. Ugyanis nekem meggyőződésem, hogy amíg a Kill Bill 1 az egy szamuráj film, addig a Kill Bill 2 az egy kungfu film. Ez igaz, ebben teljesen igazad van. A Kill Bill 1 az a szamuráj kardnak, Japánnak, igen, és ennek az Hattori egész Hattori Hanzo kardnak, és ennek az egész szamuráj mítosznak a világában zajlik, míg a második rész, az pedig a menyasszonynak, a mesterének, valamint az L-Drivernek a bosszú mítoszából. A kiképzés, ami ugye kungfu, igen, a kungfu, akkor a 9 szépéses gyilkosság, ami szintén kungfu. És ezek mind a második részben, igen, történnek, igen, meg. Tehát a második rész az a kungfura épül. Tehát azt lehet mondani, hogy amíg az első rész az a japán kultúrában kalandozik, addig a második rész a kínai kultúrában ennél kalandozik. Durvábbat mondanék, hogy az első rész ugye a úgynevezett csamborában építkezik, ez a japán kardozós film, a másik rész pedig a Wuxiában, ami a kínai kardozós film, na, és ilyen szállós, repülős, tehát a Wuxia repülős kungfu. Tehát a Tarantinónak ez a két ősmániája, tehát teljesen ebben élt, na, gyerekkorában, na, és ez ennek óriás omázs a film. Erről beszélünk, és ezért a Kill Bill 2 az, amit mi folytatásnak tekintünk, és ezért mondhatjuk azt, hogy igenis a Kill Bill 2 rárak egy lapáttal az egyre, mert nem véletlen a sorrend, mert a kínai kungfu az igenis a fokozása, az az überfoka a japán szamuráj bohózkodásnak. Ez az igazság. Hát ezért sokan levágnák a fejedet katonával. Hát de egészen biztos, hogy Oren Ishii így tenne. Igen, igen. De lássuk csak, tehát azért hadd érveljünk emellett a nézet mellett. Én azért imádom nagyon a Kill Bill 2-ben, amikor ugye Oren Ishii az mitől ideges? Egyetlen egy dologtól ideges, nagyon. Egyébként tévedtem, nem vágnak le a fejedet katonával, mert az megtisztelés volna, kiantanák a beledet. Igen. Szóval, hogy Oren Ishii, akit a Lucy Liu játszik, az attól lesz nagyon ideges, hogyha őt fél kínai, fél amerikai szukázzák. Mert hogy őt fogadják el Japánnak. Igen. És ha ő vele kapcsolatban elhangzik az a szó is, hogy kínai, akkor ő öl. És a második részben pedig megtörténik az, hogy ugye a menyasszony az megkérdezi tőle ugye a mester, hogy mihez értesz egyáltalán. Tudsz-e te bármit egyáltalán, ami a harcművészeteket illeti? És akkor valami ilyesmit mond a menyasszony, hogy a nemes szamuráj karddal nagyon jól bánok. Japán és a karddal jól bánok, azt mondja, hogy a nemes szamuráj karddal. Igen. És arra a mester csak elkezd röhögni. Ozzodod be a szakállát, és a szemöldökét is elkezd röhögni. És ez megmutatja a viszonyát a két kultúrának egymáshoz. Tehát ha egy japánnak azt mondod, hogy kínai, akkor nem öl. Nem szeretik egymást egyébként. De a nem szeretésnek a minősége. Ha egy japánnak azt mondod, hogy kínai, akkor gyilkol. Ha egy kínainak azt mondod, hogy japán, akkor kacag. Tehát, hogy ez fordítva van szerintem egyébként. Hát ebben a filmben így van. Igen, tehát Japánban a gaijin kínai vagy koreai, akkor lenéznek és harmadrangú ember vagy. Viszont Kínában a japánokat kifejezetten gyűlölik. Nem véletlenül. Hát azt hiszem, hogy elfogadhatjuk azt az érvelést ez ügyben, hogy Japán szállta meg Kínát, nem is olyan régen, nem pedig Kína Japánt, ugye? Habár az köztudott, sőt még talán Japánban se igazán tagadják, hogy Japán régen Kína része volt, aztán ez külön vált, tehát hogy igazából Kínából lett Japán, nem pedig Japánból Kína, ugye? De meg ez a Japán egy befogadó kultúra, beemelte a kínai kultúra rengeteg jegyét, de ugyanakkor tényleg más, tehát nagyon más. A szívrepesztéses technika nem 9, hanem 5 lépéses, írja a kedves SMS író. Súlyos hibát követtem el valóban. Igen. Jó, hát az a kérdés, hogy Orán is hív, vagy nem is ki, hogy hívják a mestert? Na hát látod. Igen. Na hát látod. Hosszú a szemöldöke, nekem ennyi maradt meg, és rengeteg vigasságot hozott nekem a nézésre. Hogy hívják a mestert? 0629986986 az SMS számunk. Azt írja, hogy kiontaná a belemet, de azt írja, hogy a beledet fakarddal. Amit te félreolvastál valamásnak. Úgy olvastam, hogy a beledet farkaddal, és azért nem olvastam föl. De most meg, na mindegy. Pálymely, megkaptuk a választ. Igen. Több helyes választ kaptuk. Igen. Pálymely szemöldökének egy szállás sorsú ki a helyes választatok között. Igen, Pálymely. És most már egyből nekünk is eszünkbe jutott, aztán az egyikük azt írta, hogy Hattori Hanzo. Mert jobban szereti a japánokat. Neki ő a mester. Tehát arra a kérdésükre, hogy ki a mester, Hattori, neki Hattori Hanzo. Világos. Na, az a legenda, tehát, hogy amiben igazán jó a Tarantino, az a legenda gyártás. Tehát a Hattori Hanzo kard legendája. Igen. Meg a ötlépéses, szívrepesztéses technika legendája. Ezeknek a legendáknak a beemel is a cselekménybe. Ezek a filmek ilyenek. Nem sok történet van bennük, vagy nem nagyon értjük azt a történetet. Tarantinónak ez sikerült a C-kategóriás filmekből, de 50 C-kategóriás filmből gyártani. 500 C-kategóriás filmből gyártani egy A-kategóriásat, vagy A-plusz kategóriásat. Ez... Vagy kettőt adveszük, mert hát igen, értelmezhetjük úgy, hogy kettőt. Miért a második rész az, ami nekem, az én szívemnek kedvesebb, mint az első? Hát a kungfu vonalat jobban szeretem. Talán azért, mert jobban szeretem a kungfu vonalat, vagy mert jobban szeretem Kínát, mint Japánt, vagy azért, mert szerintem a Tarantino rendezői karrierjének hanem a legzseniálisabb jelenete, az utolsó jelenet, amikor beteszi a lábát, hogy megbosszulja az ő főbelövetését, és rá akarja fogni a fegyverét a Billre, és akkor a kislánya, akiről akkor tudja meg, hogy van, az ráfog egy milyen játékpisztolyt, és azt mondja, hogy lelőttelek, anyu, hallj meg, és akkor kell az előbb még úgy lépett ide be, hogy ő egy bosszúálló démon, aki mindjárt kinyírja a rohadékot, és ahogy belépett, abban a pillanatban egy családban találja magát, ahol ő anyuci, és játszik a gyerekkel, hát az valami fantasztikus az a jelenet. Hát az, tehát hogy a Tarantinót mindenki a lazaságáért, meg a iszonyatos fellépésért, meg azokért a nagyon gizda dialógusokért szereti, amik a Tarantinóra jellemzők. Én elsősorban azért szeretem a Tarantinót, mert erre a drámára képes, arra, amit a kutyaszorítóbannak a végén képesek előadni, amit a Kill Billnek a végén képesek előadni, azért, mert ezt a drámát, ezt a hihetetlen erejű drámát be tudja emelni a cselekményeiben. A Tarantino az nem egy rétegű tehetség, vagy nem egy rétű, az nagyon sok rétű. És ez a drámaiság az, ami igazán megadja a Tarantinónak azt a pluszt, ami a legtöbb őhozzá hasonló rendező fölé emeli. Valóban. Túlmutatva az ő talmi kultuszán. Fuchs Péterrel 0629986986 az SMS számunk, írjatok nekünk mindazokról a filmekről, amely filmeket tartalmaz a listánk, mely a 10 valaha volt legjobb második részt fogja egy sorba, egy szép csokorba a tizedik helyen. Annak ellenére megírtátok már összeset, sőt, legtöbben eltalálták az elsőt is. Igen, igen. Tizedik helyezett a Rocky második része, a kilencedik a Bridget Jones Mindjárt megőrülök, a nyolcadik az Indiana Jones és a végzett temploma, hetedik a Vissza a jövőbe 2, hatodik a Még drágább az életed, az ötödik a Bolygó neve halál, a negyedik a Kill Bill 2, és innen folytatódik ez a bizonyos lista egy olyan rendezőnek a filmjével, akinek az egyik másik filmje már szerepelt ezen a bizonyos listán. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. A Terminátor 2, újra csak James Cameron, aki ennek a listának az ötödik, illetve harmadik helyét egyaránt birtokolja, azt lehet mondani, hogy a folytatások hercegéről beszél. A Titanic 2 még nem készült el, bár van egy remek trailer a neten róla, hogy meg van csinálva. A Titanic 2-t ismered egyébként? Nem. Tehát a trailerekből van összevágva, ahol Caprio jelen van, és arról szól, hogy ő elsüllyedott ugye a vízben, és utána nem tudom melyik filmében így felébred a kórházból, meg kifagyasztják, ugye megtalálják és kifagyasztják. Úgy érted, kiolvasztják. Kiolvasztják, és utána, ja igen, ez mindez 2006-ban történik, és már meghalt a néni, a szerelme, és kallódik, és a kosaros naplójából vannak bevágva azok a részek, amikor cselleng az utcán, és nem tud magával mit kezdeni, és talán a vége, amikor valamelyik filmben megölik, még az a vége a trailernek. És össze van vágva 3 percben a Titanic 2, tehát hogy mi történne, hogyha kiolvasztanák azt a szerencsétlen írsát, és most kallódna a világban. Szóval, és hát még bevallom, hogy mindannyian rettegünk az Avatar 2-től például, hogy más ne mondjak. Ne, meglátjuk mi lesz. Egy valami biztos, hogy a Terminátor 2 az minden idők alig, ha nem legnagyobb bevételt hozó második része. Illetve már említettük a Visszajövőbe kapcsán, hogy időutazásos filmben könnyű újat csinálni. Sikerült valóban, itt egy másik. Tehát már ez az érdekes, ebben a filmben, hogy ez olyan időutazásos film, ami mindig a jelenben játszódik. Igen, de annyira nem hangsúlyos a vonal, de most már vannak új részek, ahol már még hangsúlyosabb, azokat hagyjuk. Ne, az időutazásos filmek azok általában arról szólnak, hogy a hős az időbe utazik, és viszi magával a kamerát, meg viszi magával a nézőt, meg viszi magával az egész jelenlétet. Tehát igen, a filmidősíkját viszi magával, igen, az időben. Na most ez a film, ez viszont olyan, ami mindig a jelenben játszódik, viszont a jövőből utaznak bele a jelenbe különböző technológiák, amelyek itt a jelenben hát nagyon odagyaknak. A első részben volt egy őrületes, félelmetes állat. Tehát ez a szupergép, ez a osztrák sioktató, aki megállhatatlan, tényleg félelmetes dög volt. Na most maradjunk annyiban, hogy a Terminátor 2 viszonylatában már kaptunk egy csomó SMS-t, hogy így a Terminátor 2, meg úgy a Terminátor 2, természetesen az SMS-fal tele van a kívánságokkal, hogy a Terminátor 2 ugye lesz a Terminátor, igen, 2, és így tovább. Most a Terminátor 2-ről azt kell tudni, ja, és hát 100 000 helyen írjátok, hogy mennyivel jobb, mint az egy, meg milyen rossz az egy ahhoz képest. Az egy nagyon jó film. Nagyon jó film volt, nagyon de jó nagyon film jó volt, és addig, amíg ki nem jött a Terminátor 2, addig a Terminátor 1 az egy akkora referencia volt, igen, egy akkora lángoló felkiáltójel volt az égen. De kijött a kettő, és sokkal jobb lett, szerintem. Hát, mert azért, mert behomályosította a kettőt, és főleg azért, mert ez az egynek a legjobb szereplője, a Terminátor, lett hirtelen a főszereplő, tökéletes. Igen, és az egynek a főgonoszából lett a jóságos megmentő, és ráadásul a kettő főgonosza a szuper, egyszerűen hát, szuper. Egyszerűen sokkal, tehát de sokkal ennél komolyabb. Ennél kevés jó főgonosz tudok, aki nem ilyen overlord típusú, tehát nem ilyen főgonosz, aki irányít, hanem aki egy ilyen őrületes asszaszin, bérgyilkos, aki el fog kapni, úgyis el fog kapni. És az a kegyetlen benne, hogy na jó, egyrészt az a vicces benne, hogy a Terminátor 3-nak a főgonosza az gyengébb, mint a kettői. Igen, tehát a kettőnek a gonosza, ugye ez a bizonyos T-1000-es, amit a Robert Patrick játszik. Igen, ez úgy hangzik, mint van porszívónak a neve. T-100-as, T-800-as, T-1000-es. Na, egy kicsit komolyabb. Az szerintem legyakna a Terminátor 3-nak a szupergépét. Érdekes, egy ilyen játékban érdekes lenne. Meg ja, a Terminátor 3 szupergépe az összesen annyit tesz hozzá, hogy irányítani tud, más gépeket tud irányítani. Igen. De az egy mechanikus gép. Igen. Tehát visszaléptünk egyet ahhoz, igen, képest, hogy ez a emlékező fém, ez a higany, ami átalakul. Ez akkor a szám volt, amikor a padlóból kijön, hát figyelj, megörültünk a vizuális effektnek. Hát ez akkor született ez a technológia. Na, ehhez ért nagyon a Cameron. És ezután mondta azt a Cameron, hogy addig nem csinál filmet, amíg a következő lépése meg nem lesz a technológia, és akkor megcsinálta az Avatar. De hogy is a Titanicot csinálta közben, és szégyelheti magát. Na mindegy, nem, az sokat keresett vele. Jaj, köszönjük! Csodálatos! Ne, igazad van! James, nagyon köszönjük, hogy ilyen sok pénzt kerestél rajtunk, meg a rossz ízlésünkön, tényleg igazán nagyon jó nekünk. Azt írja a kedves hallgató, hogy az első rész az inkább brutális, a második rész inkább kalandos. Ez nagyon de így van. Valami, az első rész az nagyon dark. Az nagyon-nagyon sötét, az nagyon-nagyon nyomasztó. Én nagyon imádtam az első részt. Tehát az első rész az nekem az annyira, annyira etalon volt, és hogy jött a második. Az egy gyerekfilm, az is félelmetes. Csak máshogy. Igen. Tehát ott van egy olyan szövetségese a főszereplőnek, ami felér avval a T-1000-essel, nem teljesen, de legalább képes felvenni a harcot, és iszonyatosan jól meg van csinálva. Tehát azok a effektek, amikor is szétlövi ilyen darabokra, és összeáll, meg aztán hát lássuk be, hogy egy olyan filmben van hadsőgépágyú, rossz nem lehet, legalábbis akkoriban ez még így volt. Meg ahogyan használja a kezeit, tehát abban a pillanatban, hogy valaminek funkciója van, abban a pillanatban azzá alakul, igen, a keze. Hát és svájci bicska. Igen, igen, de úgy, hogy nincs benne mozgó alkatrész, hanem így a, hát, az nagyon, nagyon állat. És az is nagyon szépen meg van csinálva, hogy a fiatal Connor az már így látszik, hogy rá van terelve egy bizonyos útra az anyuka által, anyuka meg folyamatosan készül, ugye. Jó, csak az a kérdés, támadása, hogy az első lépésben, amikor még nem kellett visszajönni az időben, akkor a Connor hogy lépett rá erre az útra? Minek a hatására? Hiszen akkor még nem jött vissza az időben. Hát figyelj, amikor még nem jött vissza a Terminátor az időben az első részbe, és egyszerűen John Connor csak felnevelkedett az anyja Sarah Connor mellett, akkor hogy került rá erre az útra? Hát hogy amikor ugye első részben visszajött és megterminikenítette a harcos, akkor a harcos elmondta neki, hogy itt nagyon nagy baj lesz, és miért jött vissza az időben a harcos? Azt a Connor küldte vissza, az a Connor, akit már fölneveltek. Igen. Az hogy termékenyült meg? Az a Connor. Hogy termékenyült meg? Hát ő küldte vissza a haverját. Igen, hogy megtermékenyítse őt. De hogyan? Ne viccelj már! Hogy termékenyítette volna meg őt? Na jó, ez nincs elmagyarázva. Ez James Cameron máig nem magyarázta el, hogyha erre nektek van magyarázatotok. Hogy ki termékenyítette meg Sarah Connort, hogy John Connor megszülethessen, aki aztán visszaküldhesse az időben azt a haverját, aki majd később az apja lesz, és megtermékenyíti az anyját a múltban, akkor azt írjátok meg nekünk, legyetek szívesek a 0629986986-os SMS számunkra. Egy SMS mennyiségében. Igen, egy alapdíjas SMS. A Terminátor 2 premier előtt a Margit-szigeti szabadtéri moziban volt, a fákon is lógtak, durva tömeg volt. Én emlékszem, én a Corvin moziban láttam, na azt hiszem, hogy a nagyfilmek azok, amiknek emlékszel a mozira, hogy hol láttad konkrétan. Most ez hány éve volt? Úristen, 19 évvel ezelőtt láttam, és emlékszem, hogy a Corvin moziban láttam. Tudod, a science fiction filmeknek van egy érdekes tulajdonsága, főleg ezek a, hát nem is csak a cyberpunk vonulat, hanem azok a science fictionok, amik közel játszódnak a mai naphoz. Hát én meghaladjuk őket, tehát az olyan megmosolyogtató, amikor mondjuk nézed a menekülés New Yorkból, és ki van írni, nagyon sötét város, repülőkocsik húznak fel alá, és mit tudom én, ilyen szuperfelhőkarcok lebegnek mindenhol, robotok sétálnak után, és kérik, hogy New York, 1997. És akkor sehol nem vagyunk ehhez képest. De ezt megfigyelted, hogy mindig túlbecsülik a jövőt. Igen, persze. Tehát, hogy mindig az alap, hogy 97-ben hol fogunk járni, és akkor mindig ilyen repülőautók vannak. De 100 évvel ezelőtt is túlbecsülték. Vannak olyan részkarcokkal, már mindenki repülővárosokban lakik, meg mit tudom, hogy micsoda. Igen, de jó, de mindig tudod, túlbecsülik. Miért, mert az ilyeneket, hogy internet, meg mobiltelefon, ilyeneket nem is tudnak megjósolni, mert hogy a fantáziájuk azok nekik is a külsőségeknek a szintjén mozog. És ahelyett, hogy a gyakorlat és az eladás vezeti a fantáziákat. Erre is van példa. Jó, az igazi marketingesek jobban látnak a jövőbe, csak aztán ők ezt nem írják meg regényekbe, inkább megvalósítják, hatalmas pénzeket keresnek belőle. És beleőrülnek. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Hát ugyan mi más lenne a második, mint a Birodalom visszavág. Hát ez a rész, ez igazán Darth Vadernek van ajánlva, én azt gondolom. Tehát, hogyha van olyan epizódja a trilógiának, a trilógiának, és nem véletlenül fogalmazok így. Vannak egyes téves vélemények, amelyek szerint a Star Wars univerzuma az 6 filmből áll. Mi ezekre meg nem sorozatból, adunk. Meg mi isteni lából. Ezekre nem adunk. Szerintünk a Star Wars univerzuma mi az konzervatív szemetek vagyunk. Igen, 3 filmből áll, és ebből a 3 filmből azt gondolom, hogy a legfontosabb, a legjobban sikerült az a, igenis, a második, vagyis a Birodalom vissza. A három filmről csak annyit, hogy nekem nincs meg a digitálisan felújított változat. No, az eredeti hármat fogtam és betettem a szívbe, hogy meg tudjam nézni évekkel később is, mielőtt Jar Jar Binks belekerülne ezekbe a verziókba, és valamilyen digitális trükkel. De azt vágott, hogy az egyikbe bele is rakták. Hát elég baj az nekem. Én azt nem néztem meg, de nem akarok ilyet tudni. Szóval. Sem. Szóval. Miért a legjobb rész a Birodalom visszavág? Lépegetők, Birodalom lépegetők, a Birodalmi lépegetők miatt, ami olyan science fiction, és ez is egy újdonság volt ebben a Star Wars univerzumban, amely a bolygón játszódik, tehát nem az űrben járunk. A Birodalmi lépegetőben nagyon sok minden van benne egyszerre. Nagy, legyőzhetetlen, valóban bolygón játszódik, és egy állatot formáz. Tehát egy olyan science fiction környezetben jöttünk ki, ahol minden ilyen szuper űrhajó, most nem is a Star Wars első részéről beszélek, hanem mondjuk akkori ilyen etalon science fictionről, mint a Dark Star, amiben ugye semmi nem történik konkrétan, tehát ilyen űrcsatát nem mutatnak, vagy a 2001 gyűrűd összeje, ahol hát ilyen űrhajók mennek fel alá, és akkor hirtelen előkerül egy ilyen teve, vagy állat, vagy ló, vagy elefánt, vagy nem tudom micsoda, és iszonyatosan legyőzhetetlen, és elképesztően jól néz ki. És az, milyen jól néz ki, és az milyen jól néz ki, amikor a Skywalker elkapja. Igen. Kettőt is lenyomnak benne, az egyiknek a lábát, egyiket, a csörlővel a lábát. Az ajtót a fénykönyvvel, és bedob egy hődetonátort. Igen, másikat... ilyeneket tudsz, úristen, hődetonátort. A másik... Gránátot én mondtam volna, az biztos. Másikat megszínűnt. Másik meg a lábát a csörlővel, azt hiszek. Az más kérdés, hogy ilyen gépezeknek nem lehetnének a valóságban, beszakadna alattuk a föld, de ez most mindegy. A másik, amiért nagyon fontos, és amiért a kedvenc, a Birodalom visszavág, az, hogy ebben hangzik el messze a legtöbb tanítás az erőről. Igen. Itt tűnik fel Yoda, ugye mindnyájunk kedvence, aki még ekkor nem egy szerencsétlen ilyen szőrállat, amelyik nevetséges, röhelyes módon kapálózik a fénykarddal és röpköd, ami az egy zenmester. Egy zenmester. Egy kungfumester. Igen, nem egy bohóc. Igen. Konkrétan. Aztán ez a legsötétebb tónusú. Hát én nagyon féltem, én nagyon vártam a következő részt, hogy valahogy oldódjon már fel. Mondtam is neked, hogy van a végén egy feloldás, mert ugye Luke-nak levágják a kezét, ezt értjük, de visszateszik, tehát az utolsó jelentben még visszateszik, tök jól mozog meg minden, már értjük, hogy itt a Vaderrel van valami áthallás, ott vannak abban a kórházhajóban, amelyiket egy Nebulon B-fregat, na ilyet is tudok, és kitekintenek ablakon, és minden bizalomgerjesztő. De még nincs semmi megoldva, Szóló be van fagyasztva, kell egy nagy megoldás, és hát szóval nagyon-nagyon szép koronát rakott rá a harmadik rész. Nehéz beszélni a szerelmet tárgyáról. Az az igazság, hogy annyi vonatkozásban különleges. Önmagában az, hogy hogy lehetett akkor, az akkori technológiai színvonalon ennyire hihető képi világot teremteni. Ez, amit mondtam neked, hogy hogyan kerültek rá a lézersugarak a képre, hogy ez egy nagyon komoly trükknek számított, hát az volt, hogy fogták a filmszaragot és elrajzolták kézzel egyenként. Tehát valaki satírozott nagyon sokat, nagyon nagy munka lehetett. Tehát az ugye tudni lehet, hogy a Star Warsban a maketeket belülről megvilágították, ez nagyon új dolognak számított, és a kezet eltakarták, nagyon jó meg volt minden csinálva, de hogy kézzel rárajzoljanak, az már egészen elképesztő. Ez is egy teljesen új dolog volt. Tehát egészen konkrétan képkockáról képkockára rajzolták át a fakardot lézerkardá. Ugye a szereplők fakardokkal vívtak, és azokat színes filccel. Filccel megfelelő technológiával egyszerűen rárajzoltak minden egyes kockát. Jó, minden digitálisan, de kézzel kellett. Átrajzoltak. Igen, a filmben. És úgy születtek meg a lézerkardok, és úgy születtek meg a lézerpisztolyoknak a lövedékei. Ugye azok Na most a hangok. Igen, a hangok, hogy például úgy csinálták a rohamosztogosok lézervetőjének a hangját, hogy nevadában kiálltak egy útszélére, építettek egy hangvillát betonvasból, és mindig, amikor elment egy autó, akkor ráütöttek el, és ez a ez a hang, ez ahonnét jött. Tehát a hangvilla, és az autó. Tehát hogy az autónak a szele. Nevadában, ugye nincs semmilyen épület a környéken. Aha, tehát a Nevadában robogó autóknak a Doppler effektusa, ugye, amint a mentőn ez a... Tehát a menetszél, igen, amit ezek az autók keltenek, az elragadta, igen, a hangvillából kijövő hangnak a hangját. Így van. Tehát a hangot elragadta, és a... Így születtek. Ne felejtsük el azt, hogy űrüdőszerben például csak zene van kint a űrben, mert a űrben nem terjed a hang, tehát nincs mit hallani. Ehhez képest a csillagháborújában minden hajónak van teteje, ami hát ugye űrben eleve furcsán hangzik. Van ez a torta alakú csillagromboló. Mert? Hát azért, mert hogyha tehát egy sebességgel mész az űrben, és lassítani akarsz, akkor nem az van, hogy beállsz egy féket, mert nincs mi levegő megfogja, hanem akkor meg kell fordulni, és egy sebességgel megállni. Na most a csillagrombolón eleve csak elől van, ez hátul van hajtómű, elől ágyuk. És akkor nekem meg kéne pördülnie, hogy meg tudjon állni. Tehát ez mind nincs belekalkulálva, és ez mind nem érdekes. Terjed a hang, repülnek a kis vadászok, minden a helyén. Nem érdekes, nem érdekes. A lényeg az, hogy ez egy jó történet legyen, és egy izgalmas, olyan történetben el tudsz merülni. A trükkök miatt a Star Wars minden egyes film kockájához átlagosan 24 további kockát kellett felvenni. Hát én ezt elhiszem simán. Írja nekünk a kedves SMS író. Mindenesetre nagy teljesítmény volt. Nekem meghatározta életet. A lézerfegyver hangja a vasúti pályaudvar, a vasúti pálya melletti acélsodrony húzalok hangja. Igen, azt ütötték egymáshoz. Ezekre ütöttek rá kalapáccsal. Igen, így van, így van, így van. De itt terjednek a legendák, ahogyan a hangvilla, meg a... A vasúti pályának a darabjából csinálták a hangvillát, és avval ütöttek. Igen. Láttam, volt egy ilyen, hogyan csinálták a filmet, és abban mutatták be. Kapunk magyarázatokat egyébként. Sarah Connor és a John Connor fogantatása kérdéskörben. Amint lehet utazni az időben, az ok-okozati viszonyok nem egyirányúak, minden egyszerre történik. Ez így van. A kedves SMS író. Mert ugye úgy van, hogy időutazás nem lesz, hanem már van. Tehát olyan nincs, hogy lesz egyszer, mert akkor föltalálják és visszajönnek, és akkor van. Tehát már most is van, kell, hogy legyen, különben soha nem lesz, érted? Elkapta a nénit a DeLoreanben, de lehetett a Doki is, írja. Nagyon komoly SMS író. Az első Connor is gép, problem solved, írja Andrew. Sziasztok, a Sarah Connor krónikái című sorozathoz mit szóltok? Hát egyrészt láttam bele németül, talán. Nem tudom, milyen nyelven volt pontosan, de ez a szem mindent elmond. A csúcsok csúcsa, a mai number one. Hát ez nem más, mint a Keresztapa 2. Mi egyéb lenne? Azért mondtuk, hogy nem szükségszerűen a legjobb ezen a listán az mindenféleképpen jobb, mint az első rész, mert mi ezeket a filmeket önmagukban, mint autonóm, önmagukban álló filmműalkotásokat vizsgáljuk. Aki csak a Birodalom visszavágat látta egyébként az összesben. A Terminátor 2 jobb, mint a Terminátor 1, a Kill Bill 2 jobb, mint a Kill Bill 1, a Bolygó neve halál jobb, mint a bolgó, mint a 8. Hát, utasa halál, a Birodalom visszavág jobb, mint a New Hope, a Keresztapa 2 nem jobb, mint a Keresztapa, de ennek ellenére első ezen a listán, mert a legjobb film a listán szereplő filmek közül. A Keresztapa 2 majdnem olyan jó, mint a Keresztapa. Sokak szerint épp olyan jó. Az IMDb szavazó közönsége szerint, amely a legnagyobb részvételű szavazás az interneten. Legnagyobb amerikaiak által szavazott. Nem. Legtöbb amerikai regisztráló. Lehetséges, de a világon a legtöbben szavaztak arra azon az oldalon filmekre. Igen, de sokkal kevesebben szavaztak Bangladesből, mint Amerikából, mert Bangladesben kevesebb az internet kapcsolat. Na igen, de hát most mit szóljunk ehhez? Hát ez na mindegy, a lényeg az az, hogy ő szerintünk a Keresztapa 2 a harmadik legjobb film valaha, a második legjobb film valaha szerintünk a Keresztapa. És nem a kis fuk. Igen. Na nem. És akkor utaltuk a jövő heti holnapi adásra. A Keresztapa második része az nem csak, hogy méltó folytatása az egynek, de olyan mértékben aljasul, olyan mértékben válik démonivá, olyan mértékben válik sztálinivá a Michael Corleone a második részben, hogy az már rettenetes, hogy az már félelmetes. Igazából az első rész az nagyon, nagyon romantikus fénnyel övezi be a maffiának az intézményét. A második rész az minden glóriájától megfosztja ezt az amúgy nem igazán romantizálásra méltó világot. Az első részről azt lehet mondani, hogy az egy azonosulható világ, főleg az öreg Vito Corleone-nek, ugye a Marlon Brando-nak a figurája révén. Most a második rész az arról szól, hogy az öreg Vitohoz az ifjú Michael nem tud méltó lenni, mert nem képes az emberek szeretetét és tiszteletét meghódítani, ezért aztán nem marad a számára más, mint hogy az emberek féljenek tőle, és a félelmükre hajt, hát az sikerül. Hát azzal nincsen gond egy szál se. Azt gondolom, hogy a Keresztapa 2-ben, ahol ugye Michael Corleone, vagyis Al Pacino karakter az konstans, a Marlon Brando-nak a helyére Robert De Niro kerül, és hát kiállja az összevetést, azt igen, lehet mondani. Igen, tehát van olyan erejű a Robert De Niro-nak a mozivásznon előadott jelenléte, mint amilyen a Marlon Brando-é volt. És hát ez is egy teljesen új dolog, és egy teljesen magával ragadó novum a Keresztapa 2-ben, hogy mindvégig két szálon zajlik a cselekmény, és mind a kettő egy autonóm film, mind a kettő megáll önmagában, és tulajdonképpen aki a Keresztapa 2-t választja, az két filmet kap egy jegynek az áráért, és két nem akármilyen igen, filmet előzmény kap. És utóélet. Igen, igen, igen, és ezek át és keresztbe utalnak is egymásra. A Keresztapa 2-nek utánozhatatlan hangulata van, és magával ragadó világa van, és magának a Michael Corleone-nak a démoni jelenléte, és a rettenetes tragédia, amivel belevezérli a saját lelkét, és a szeretteit, és mindenkit, aki körül veszi őt, az is végtelenül nyomasztó, és hát a legnyomasztóbb pillanata a filmnek, amikor a feleség a filmnek a legvégén elhagyja őt, és viszi magával a gyerekeket, és gyorsan siet, és sietve búcsúzkodik a férjétől, vagyis a gyerekeitől, mert hogy még mielőtt megérkezne a férje, ő gyorsan távozni akar, és még éppen úgy tűnik, hogy el tudja hagyni a házat, mielőtt megjönne a férje, de nem. És akkor meglátja a férje, hogy éppen most megy el az asszony, vagyis nem, akkor már hazatér, csak hogy lássa a gyerekeit. És ott áll az ajtóban Michael Corleone, és az a jelenlét, és az a tekintet, az a hidegség. Fel nem ismerhető az Al Pacino egyetlen más filmjében sem, ilyen módon. Annyira kegyetlen, és önmagában az a jelenlét, semmit nem csinál, csak áll és néz. De az embernek az ereiben megfagy a vér, látva azt a pillanatot. A Keresztapa 2 számos más pillanata is felidézhető, de hát maga az a tény, hogy a filmnek a végén megöli a saját testvérét, azt hiszem, hogy az méltóképpen reprezentálja ezt a filmet, mint a legjobb második részt valaha. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Ez volt a Valaha volt 10 legjobb második résznek a top 10-es listája, mely listánkon a 10. a Rocky 2, a 9. a Bridget Jones, mindjárt megőrülök, a 8. az Indiana Jones és a végzett temploma, a 7. a Vissza a jövőbe 2, a 6. a Még drágább az életed, az 5. a Bolygó neve halál, a 4. a Kill Bill második része, a 3. a Terminátor 2, a 2. a Birodalom visszavág, az 1. pedig a Keresztapa második része. A holnapi napon a top 10 legrosszabb második rész összeállításával fogunk várni titeket. Nagyon reméljük, hogy ez alkalommal is a bizalmat megszavazzátok a számunkra. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, hallgassatok sok rádiókafét holnapig is, és holnap 3-tól 5-ig itt leszünk veletek a 10 valaha volt legrosszabb második résszel. Sziasztok! Sziasztok.